Siatka pół kilograma, tylko 2,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 kwietnia, jest 17. A zatem czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Ukraiński prezydent w środę będzie w Polsce, żeby rozmawiać m.in. o relacjach polsko-ukraińskich. W kolejnych miesiącach spodziewany jest spadek tempa wzrostu cen, przewiduje wiceminister finansów. W Wielki Piątek w kościołach przeprowadzona będzie zbiórka na potrzeby chrześcijan w Ziemi Świętej. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski powiedział, że Polska i Ukraina powinny zacząć rozmawiać o strategii powojennej przyszłości. Mówił o tym w Polskim Radiu 24, odnosząc się do planów środowej wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Zdaniem Krasnodębskiego odbudowa zniszczonej wojną Ukrainy powiedzie się przede wszystkim wtedy, kiedy państwo to przystąpi do Unii Europejskiej. I myślę, że właśnie partnerstwo polsko-ukraińskie w tej drodze Ukrainy do Unii po pierwsze pozwoli Ukrainie uniknąć pewnych błędów, które my sami kiedyś popełniliśmy, a myślę, że jesteśmy w stanie im doradzić, jak ich nie popełniać. A po drugie przyjąć Ukrainę do takiej Unii, która nie będzie przeszkadzała ani narodowemu samookreśleniu, ani rozwojowi krajowemu, tylko właśnie będzie Europą ojczyzn. Wołodymyr Zełenski przyjedzie w środę do Polski na zaproszenie polskiego prezydenta. Prezydent Ukrainy spotka się nie tylko z Andrzejem Dudą, ale również z premierem Mateuszem Morawieckim. W środę wieczorem na Zamku Królewskim odbędzie się także spotkanie prezydentów ze społecznościami polską i ukraińską. Głównym tematem wizyty są dwustronne relacje polsko-ukraińskie. Wiceminister finansów Artur Soboń uważa, że w kolejnych miesiącach spodziewany jest spadek tempa wzrostu cen. Na antenie Polskiego Radia Lublin ocenił, że w drugiej połowie roku inflacja ma być jednocyfrowa. Część ekonomistów podkreśla, że tempo wzrostu cen nie spadnie szybko, ponieważ nie obniża się inflacja bazowa, czyli obliczana po wyłączeniu cen żywności i energii. Jednak według Artura Sobonia inflacja w Polsce ma w większości charakter zewnętrzny, przekłada się na ceny paliw, co powoduje wysoki poziom inflacji bazowej. Jego zdaniem i ona będzie się obniżać. Dopóki te zaimportowane czynniki inflacyjne wpływały na inflację w Polsce, dopóty także wysoka była inflacja bazowa i dzisiaj z pewnym opóźnieniem będą działały czynniki dezinflacyjne. Natomiast rzeczywiście są takie pozycje, które będą powodowały, że ta inflacja bazowa będzie schodziła trochę wolniej. Będziemy mieli spadek zarówno inflacji konsumenckiej CPI, jak i inflacji bazowej i na koniec roku będziemy mieli wskaźniki jednocyfrowe. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu wzrosły o 16,2% w stosunku do marca 2022 roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,1%. W lutym inflacja rok do roku wyniosła 18,4%. W Wielki Piątek w kościołach przeprowadzona będzie zbiórka na potrzeby chrześcijan w Ziemi Świętej. Fundusze pozyskane w tym dniu są głównym źródłem utrzymania świętych miejsc oraz wspólnot na Bliskim Wschodzie. Jak przypomina kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, Ziemia Święta to matka Kościoła. Tam się narodził Kościół, tam się narodziło chrześcijaństwo, tam się wcielił Chrystus, Syn Boży, tam umarł i zmartwychwstał i dlatego obowiązkiem świętym jest utrzymanie i pomoc w utrzymaniu Ziemi Świętej, Grobu Pańskiego i w związku z tym przy okazji Wielkiego Piątku przypominamy to, co od wielu lat się dokonuje, że w tym dniu przy grobach naszych pańskich dajemy swoje drobne ofiary na utrzymanie miejsc świętych w Jerozolimie i zróbmy tak też Wielki Piątek. Jak mówił z kolei dr Andrzej Schneider, zwierzchnik zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, chrześcijan w Ziemi Świętej jest coraz mniej. W Izraelu, 9-milionowym państwie, jest ich 185 tysięcy. Z kolei w Jerozolimie, która liczy 900 tysięcy mieszkańców, samych katolików jest mniej więcej 1000. W ostatnich tygodniach wzrosła liczba ataków na chrześcijan w Ziemi Świętej. Dochodziło m.in. do oplucia ormiańskiego arcybiskupa, niszczenia grobów protestanckich, ataku na księdza i zniszczenia figur Jezusa. Brytyjski rząd zapowiada ostrzejszą walkę z gangami pedofilii. Ma w tym pomóc specjalny zespół w policji, a także zaostrzenie wyroków. Premier Rishi Sunak deklaruje, że nie chce, aby polityczna poprawność utrudniała śledztwa, gdy sprawcami są ludzie z mniejszości etnicznych. Premier Sunak chce pokazać, że obiera twardy kurs. Kiedy ofiary i informatorzy podnosili alarm, ich opowieści często były ignorowane. Powodem były kulturowa wrażliwość oraz polityczna poprawność. Przykład: skandal w Telford w hrabstwie Shropshire. Ponad 1000 ofiar na przestrzeni dekad i brak reakcji urzędników obawiających się oskarżeń o rasizm. Tak te wydarzenia opisała w raporcie końcowym komisja je badająca. Większość sprawców miało korzenie w Pakistanie. To jedna z trzech podobnych spraw. Największa organizacja zrzeszająca ofiary molestowania skrytykowała jednak szefową MSW za akcentowanie tych akurat skandali. Ostrzegła, że skupianie się tylko na jednej grupie zaciera obraz. Bo oficjalny raport rządu mówi, że sprawcy to głównie, tu cytat, biali mężczyźni przed 30. Nie jest możliwe stwierdzenie, że wśród sprawców mamy do czynienia z nadreprezentacją czarnoskórych i Azjatów. Czytamy. A częścią problemu jest fakt, że wiele lokalnych władz i służb nadal nie zbiera w odpowiedni sposób danych, między innymi na temat pochodzenia etnicznego. Dlatego rząd zapowiada, że teraz takie informacje mają być gromadzone starannie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno, tylko miejscami możliwe rozpogodzenia, za to w Bieszczadach, Sudetach oraz na Pomorzu będzie padał śnieg. No i napływa arktyczne powietrze z północy i już tej nocy we wszystkich województwach temperatura spadnie poniżej zera. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed przymrozkami nocą od minus 7 stopni w rejonach podgórskich, w większości regionów od minus 5 do minus 2. A najwyższa temperatura tej nocy do zera na wybrzeżu. Jutro z samego rana co prawda słonecznie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć, przelotnie padać i to nie tylko deszcz, miejscami śnieg, na północnym zachodzie po południu także śnieg z deszczem. No a wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 60 km na godzinę, powodujący zamiecie śnieżne. Poza tym wiatr słaby, umiarkowany północny. Jutro od minus 2 stopni na Pogórzu, plus 1 na Suwalszczyźnie i na Podkarpaciu, 3 stopnie w centrum, a 5 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. 5 powyżej zera i jak mnie mam w cieniu, tym bardziej, że to pan synoptyk zapowiada na święta śnieg, śnieg z deszczem miejscami, no i nie takie znowu wysokie temperatury, do 10-11 stopni najwyższa na wschodzie i na południu, w pozostałych regionach 5-6 stopni. A może w tym roku prognozy się nie spełnią? Może się nie sprawdzą? 2 2 7 3. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. Unicorn. High 10 minut po godzinie 17. Dlaczego warto pilnować przed kradzieżą nie tylko samochodu, ale także samych numerów rejestracyjnych? O tym za chwilę. An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I said in farewell, the greatest spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Czyli Peppers w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. No właśnie, złodzieje kradną nie tylko samochody i katalizatory. Od początku roku policjanci m.in. z Lublina otrzymali aż 26 zgłoszeń w związku z utratą tablic rejestracyjnych. Większość z nich zostało skradzionych. Tym statystykom i całemu procederowi przyjrzał się nasz reporter Filip Karman. Tablice kradzione są z aut, zaparkowanych w różnych miejscach i wcale nie muszą to być tak zwane sypialne dzielnice miasta. Kluczowa ma być dogodna dla złodziei lokalizacja. Kamil Gołębiowski, rzecznik prasowy komendanta miejskiego policji w Lublinie, przyznaje, że cel złodziei nie zmienia się od lat. Kradzione tablice w zdecydowanej większości służą do popełniania czynów zabronionych. To są różnego rodzaju zdarzenia. Może to być na przykład tankowanie i niezapłacenie za paliwo. Wtedy owszem, nagra się samochód na monitoringu, jednak tablice rejestracyjne będą prowadziły zupełnie do innego pojazdu. Są tu różnego rodzaju kradzieże, włamania, tam też często sprawcy poruszają się pojazdami, no i aby tutaj próbować zacierać ze sobą ślady, no to też decydują się na wykorzystanie nie swoich tablic rejestracyjnych. Mieszkańcy Lublina zauważają, że kradzione tablice służą też złodziejom do wyłudzeń pieniędzy. Jak żeśmy byli tutaj na budowie, zapierniczyli chłopakom z przodu i z tyłu. Obie. W dzień. I potem na drugi dzień chłopaki mieli już te tablice. Że oddali? To znaczy oddali na pewno nie za darmo, no za jakieś znaleźne, nie niby. O to chodzi. Mechanik samochodowy Łukasz Droszcz mówi wprost. Zabezpieczyć się przed kradzieżą tablicy rejestracyjnej się po prostu nie da. Ramki plastikowe również nie dają żadnego zabezpieczenia. One tylko zabezpieczają przed tym, żeby ramka trzymała się na samochodzie i żeby ją łatwo można było zamontować. Ale to nie jest żadne zabezpieczenie. Niektórzy ludzie przykręcają wkrętami, aczkolwiek wykręcić taką ramkę to też nie jest żaden problem. Przed jazdą bez tablicy rejestracyjnej po jej ewentualnej kradzieży przestrzega Kamil Gołębiowski. Nie można się poruszać po ulicach bez tablic rejestracyjnych w sytuacji, kiedy dojdzie do utraty. Trzeba to zgłosić na policję, do Wydziału Komunikacji, ale do czasu uzyskania wyróżnika tak naprawdę nie możemy się poruszać po ulicach. Andrzej Borowski, zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta w Lublinie, potwierdza, że w przypadku kradzieży tablicy rejestracyjnej właściciel samochodu wcale nie musi go przerejestrowywać. Można wystąpić o duplikat, czyli wtórnik tablicy lub tablic. W przypadku, jeśli komuś zostaną skradzione obydwie tablice, to oczywiście jest możliwość wyrobienia wtórników tych dwóch tablic, natomiast my gorąco rekomendujemy w takim przypadku złożenie wniosku o wydanie nowego numeru. Jest to troszeczkę wyższy koszt, bo 161 zł i 50 groszy, natomiast dzięki temu w przyszłości można uniknąć jakichś nieprzyjemnych sytuacji. Podczas podróży za granicą, kiedy te organy, które zatrzymają pojazd, weryfikują numer rejestracyjny i zauważą na przykład taką informację, że tablice zostały skradzione, no to wtedy chwilę potrwa, zanim to zostanie wyjaśnione. W Polsce kradzież tablic rejestracyjnych nie jest przestępstwem, a jedynie wykroczeniem. W efekcie za przywłaszczenie tablic grozi od 5 do 30 dni aresztu oraz grzywna. Ale to się może zmienić, bo przypomnę, że od 1 października wejdzie w życie nowelizacja kodeksu karnego i za używanie tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do danego samochodu będzie groziło nawet 5 lat więzienia. Audycja popołudniowa, kwadrans po godzinie 17. Co w gospodarce słychać? O tym już za chwilę. Jak mijają dni. o każdy z nich. Już 18 minut po godzinie 17. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. To się zaraz okaże, czy wszystko ok, jak w piosence przed chwilą. Mieszkanie na 9 czy nawet 7 metrach kwadratowych. Ilu? 7 metrach? Nawet tak bywa. Nieludzkie traktowanie, chciwość, może tak, ale to przede wszystkim rzeczywistość. Rząd chce się wziąć za patodeweloperkę. No a my bierzemy temat pod lupę z Marcinem Jagiełowiczem z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Witam cię. Dzień dobry. No i powiedz, na czym polegają te nieuczciwe praktyki w mieszkaniówce? No całej litanii pewnie nie sposób wyrecytować. Internet huczy od przykładów patodeweloperki, która stała się też obiektem żartów. Witam państwa w tym 10-metrowym luksusowym apartamencie klejnot naszego osiedla. To jest 30-piętrowy blok z karton gipsu. Nawet nie wiecie państwo, jak to trudno zaprojektować. Wszystko jest z karton gipsu. Lampa jest z karton gipsu, podłoga jest z karton gipsu, moja marynarka jest z karton gipsu. No proszę, proszę posłuchać, jak to brzmi. O, tutaj pies się odzywa, to jest pies dwa bloki dalej. Śmieszne, gdyby nie to, że straszne, bo dla wielu osób niedoświetlone małe klitki to po prostu rzeczywistość. Witam moi drodzy. Wielu z was się pyta, jak mi się mieszka w 9-metrowej kawalerce. Korytarz jest tak wąski, że muszę tak się wciskać do tego mieszkania. W 9-metrowym pomieszczeniu mieszkaniopodobnym znalazło się miejsce na piętrowe łóżko, kuchnię, a nawet mówiąc trochę na wyrost, szafę. W internecie można jednak znaleźć ogłoszenia dotyczące i lokali liczących 7 metrów kwadratowych. Właściciele potrafią omijać prawo o minimalnej 25-metrowej kubaturze mieszkania, ogłaszając, że sprzedają lokal użytkowy albo po prostu miejsce w akademiku. A to już przykład inwestora, który przebudował kamienicę z 4 mieszkaniami, tak by było ich 11. 9 metrów kawalerka to jest już bardzo mała kawalerka. Tutaj na przykład na tej kamienicy w ogóle nie robimy pralek, nawet w częściach wspólnych zrezygnowaliśmy z tego, tylko po prostu w piwnicy zrobiliśmy wspólną pralnię, jeszcze płatną, gdzie ci lokatorzy płacą za to pranie, mają jedno pranie w tygodniu gratis, czyli 4 w miesiącu. To chów klatkowy Polaków, tak o sprawie mówi miejski aktywista i socjolog Jan Śpiewak. Wszystkim nam powinno zależeć, żeby mikrokawalerki zniknęły z rynku. Obniżają one i tak już fatalne standardy na rynku mieszkaniowym. Powodują one też wzrost cen mieszkań. Inaczej sprawę widzą zwolennicy niewidzialnej ręki rynku. Mamy wolny rynek. Jeżeli kupujący chcieliby mieć małe mieszkania, no to mogą mieć, nie? No to tak jak z małymi samochodami. Ja jestem wielkim fanem samochodów kombi, bo są bardzo wygodne i pozwalają naprawdę wygodnie wszystko przewieźć, ale ktoś inny sobie kupuje smarta małego i też mu z nim dobrze, bo się w mieście fajnie parkuje. Tak sprawę widzi analityk rynku mieszkaniowego Marcin Krasoń. Mówi, że prawdziwym problemem rynku mieszkaniowego są braki planów zagospodarowania przestrzennego. To sprawa estetyki. Ale okazuje się, że też pieniędzy. Mówił dziś o tym na naszej antenie minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Rzeczywiście jest tak, że gdyby było więcej terenu pod budownictwo mieszkaniowe, to one byłyby po prostu tańsze. I mieszkania mogłyby być tańsze nawet o 15%, jeżeli byłoby więcej działek pod budowę mieszkań. Dzisiaj kupię firma budowlana działkę, jeżeli ma zapłacić za nią kilka milionów, to musi sobie to odbić w cenie mieszkań. Tu gorący kartofel trafia jednak w ręce samorządów, bo to one najpóźniej za 3 lata powinny przedstawić ogólne plany zagospodarowania przestrzennego. Wśród rządowych pomysłów, które mają być stopniowo wdrażane, jest zwiększenie kontroli budynków, ukrócenie mikrokawalerek czy zwiększenie odległości pomiędzy budynkami z 8 do 10 metrów. To akurat zmiana niewielka. Plasterek na ranę, na otwartą ranę, tak mówią niektórzy. No albo kompromis wszystkich stron, tak to widzi z kolei rząd. No ale z odległości 10 metrów to przyzna pan redaktor, że już chyba trudno przez okno podać sobie cukier albo tam zajrzeć, co się dzieje u sąsiada. Albo u sąsiadki. Ja tak sobie myślę też o kontrowersji dotyczącej, no właśnie, przerabiania różnego rodzaju lokali na lokali. Pamiętamy tę kontrowersję wokół 95-metrowej wieży w Warszawie na Woli. No, skala budynku, liczba mieszkań czy jakość wykonania, z tym borykają się jeszcze nie lokatorzy, bo nie mogą się wprowadzić. Okazało się, że część lokali nie jest mieszkaniami, a hotelem. Zatem do 157 lokali nie można się wprowadzić, to hotel, nie mieszkania, to co zbudował deweloper. Tak sobie pomyślałem, to też można by spokojnie podciągnąć. Słynny czarny kot, tak. W Warszawie oczywiście. Patodeweloperka. Marcin Jagiełowicz, bardzo dziękuję. Gdyby państwo chcieli wziąć udział w naszej dyskusji, jak ukrócić tego typu praktyki w mieszkaniówce, jak naprawić gospodarkę, no i ten rynek mieszkaniowy, to serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl mailowo albo telefonicznie 2 2 7 3. This feeling inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance. I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be controlled. So high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we you when you dance, dance, dance, feel good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance, come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance, and ain't nobody leaving soon, so keep dancing, I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance, I can't stop the feeling, so just

Dowódca ukraińskich sił lądowych, generał Aleksandr Syrski, wizytował pozycje ukraińskich obrońców w okolicach Bachmutu. Jak stwierdził, rozpowszechnianie przez Rosjan informacji o ich sukcesach na tym odcinku frontu to nieprawda, którą starają się oni przykryć swoje faktyczne porażki. Syrski oświadczył, że na bachmuckim odcinku frontu spotkał się z oddziałami, które walczą w najgorętszych punktach. Zeszłej doby ukraińscy żołnierze odparli tam około 20 rosyjskich szturmów. System przeciwlotniczy Pancyr-S został umieszczony w Krasnej Polanie koło Soczi, gdzie znajduje się tajna rezydencja Władimira Putina, podał niezależny rosyjski portal Meduza, powołując się na współpracowników opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Tajną rezydencją Putina nazywany jest ośrodek, którego oficjalnym właścicielem jest rosyjski koncern Gazprom. To 20 hektarów terenu, na którym znajduje się kilka budynków, wyciąg narciarski i lądowisko dla śmigłowców. Wcześniej media niezależne informowały o zestawach przeciwlotniczych, które pojawiły się w rejonie oficjalnych rezydencji rosyjskiego dyktatora. To był serwis Trójki. Pełny serwis za 28 minut o 18. Teraz serwis sportowy. I ponownie Krzysztof Łoniewski. Mecz Stali Mielec z Jagiellonią Białystok kończy kolejkę w PKO Ekstraklasie. Obie drużyny niepewne ligowego bytu, więc nikt nie ma zamiaru przejść obok spotkania. Trener Jagi Mariusz Stolarczyk zwraca uwagę na szkoleniowca gospodarza, nowego szkoleniowca gospodarzy Kamila Kieresia i na czas na pracę z zespołem podczas reprezentacyjnej przerwy. Wiadomą rzeczą jest, w co obfituje tego rodzaju zmiana. To nasz fokus był na to, co my mamy zrobić w tym meczu. Wykorzystać te atuty, które mieliśmy chociażby w ostatnim spotkaniu, ale nie potrafiliśmy stworzyć większej ilości sytuacji podbramkowych. Nad tym się skupialiśmy w tym okresie też, żeby to poprawić. Mówił Maciej Stolarczyk, początek meczu w Mielcu o 19. Schodzimy na wodę. Dziś na Majorce wystartowały prestiżowe regaty żeglarskich klas olimpijskich o Puchar Księżniczki Zofii. Liczymy na dobry występ m.in. Agaty Barwińskiej, jednej z najlepszych żeglarek w klasie Ilka 6, dawnej Laser Radial, czyli tej, w której jest największa konkurencja na świecie. Od 2 dni znajdujemy się na Majorce, także no warunki, mogę powiedzieć, że nas rozpieszczają na tą porę roku. Nie jest to normalne, że jest tak ciepło, no i mamy bryskę codziennie, także no warunki są naprawdę fajne, ale jak to zwykle bywa na regaty, będzie zupełnie inaczej, ma się zmienić, oczywiście być zimniej. O przewagach pogodowych na Balearach mówiła jeszcze przed startem regat Agata Barwińska, wtedy było dobrze ponad 20 stopni, dziś już tylko mówiąc kolokwialnie 15. Oczywiście będziemy śledzić występy Agaty w całych regatach, także innych naszych żeglarzy rokujących medalowo na przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich. To zawody numer 1 dla m.in. żeglarzy, dla tenisistów to już impreza drugiej kategorii. Dobre wiadomości na dziś z naszego punktu widzenia są takie, że 53. tydzień liderką rankingu WTA pozostaje Iga Świątek. Straty do niej zmniejsza druga w zestawieniu Białorusinka Aryna Sabalenka, ale Świątek ma ciągle bezpieczną przewagę, tym bardziej nad trzecią w zestawieniu Amerykanką Jessicą Pegulą. 19. jest Magdalinet, 12. Hubert Hurkacz na liście ATP. Spadł z pozycji 9. Znów liderem jest Serb Novak Djokovic, awansował z miejsca 2, na które osunął się Hiszpan Carlos Alcaraz. 3. pozostaje Grek Stefanos Tsitsipas. Kończymy hokejem na lodzie i odważną decyzją Federacji Słowackiej. Postanowiła nie powoływać na rozpoczynające się za miesiąc z małym okładem Mistrzostwa Świata Elity zawodników występujących w bardzo silnej rosyjskiej lidze KHL. W ten sposób praktycznie przekreślając szanse na występ medalowy. Na co dzień w rzeczonej lidze występuje 8 podstawowych zawodników słowackiej kadry, a to przecież u naszych południowych sąsiadów sport numer 1. I tu postawimy kropkę. Na sportowo słyszymy się po 19. Nocą w całym kraju przymrozki od minus 7 stopni w rejonach podgórskich, w większości regionów od minus 5 do minus 2, do minus 1 do 0 na wybrzeżu. Jutro z samego rana słonecznie, choć w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać, i to nie tylko deszcz, miejscami śnieg, a na północnym zachodzie po południu także śnieg z deszczem. Wysoko w górach wiatr porywisty, powodujący zamiecie śnieżne, poza tym słaby, umiarkowany. Jutro od minus 2 stopni na Pogórzu, plus 1 na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, 3 w centrum, do 5 na zachodzie kraju. To jutro na termometrach. A w radioodbiorniku? Trójka. Program 3. Mieszkania na 9 czy 7 metrach kwadratowych, o tym mówiliśmy. Teraz Państwa głos na temat patologii w deweloperce. No ja niestety mam pecha mieszkać w takim mieszkaniu 9-metrowym. Powiem panu szczerze, że gdybym był trochę wyższy, to bym chyba z nogami musiał do sąsiada się przeprowadzić. A gdybym był trochę grubszy, to ścianę musiałbym do sąsiadki przebić. Dlaczego kupujemy takie mieszkania? No bo jesteśmy biednym narodem. No właśnie, zastanawialiśmy się przed godziną 17:30, czy to nieludzkie traktowanie, czy chciwość. Może tak, przede wszystkim to rzeczywistość. A mówimy dlatego, że rząd chce się wziąć za patodeweloperkę. Nie dowierzałeś, myślałeś 90-metrowe. Nie, 9-metrowe. Tak, to nie dowierzałem. Ja chyba najmniejsze mieszkanie, w jakim byłem, to 17 czy 18 metrów kwadratowych. No, takie kawalerki za komuny rzeczywiście w tych starych miejscach były. Tak, bez kuchni albo kuchnia w przedpokoju, ledwo łazienka z ubikacją. No i ten pokój, nazwijmy to gościnny, do tego balkon, balkonik, balkoniczek. 2 2 7 3. Gdyby państwo chcieli zabrać swój głos na temat właśnie ukrócenia takiej patodeweloperki, to serdecznie zapraszamy. Za 24 minuty 18. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki za 20 minut 18. 2 2 7 3. Chodzi o ukrócenie tych małych mieszkań. Mm-hmm. No to jest tak proste, że już nie wiem, jak to powiedzieć. Wchodzi inspektor powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego i stwierdza, że taki powiedzmy 15-metrowy tam umownie lokal użytkowy jest używany jako mieszkanie, czyli niezgodnie ze zgłoszeniem, bo nie ma zgody na użytkowanie jako mieszkanie. Proste. Nie ma zgody, ale jakoś zgoda, jak widzimy, bo funkcjonuje taka właśnie patologia w deweloperce. Jest. Jak to ukrócić? Być może mają państwo skuteczne metody, by nie było tak, że są 7- czy 9-metrowe kawalerki, mikroapartamenty, które mają 18 czy 24 metry kwadratowe. Poza tym odległości między budynkami, o czym mówiliśmy, także jakość wykończenia. No wszystko to składa się na nieprawidłowy, nie taki jak powinien być obraz między innymi tego rynku nieruchomości w Polsce. 2 2 7 3. Przypomnę, kontakt telefoniczny. Zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. Ta w audycji popołudniowej, także sprawy międzynarodowe. Prawica wygrywa wybory w Finlandii. Lewicowo-liberalna koalicja pod wodzą premier Sanny Marin nie utrzyma większości w parlamencie, ale stworzenie nowej koalicji może wcale nie być łatwe. Jedno natomiast jest pewne. Finlandia nie zawróci już ze swojej drogi ku NATO, bo ta droga zakończy się już jutro, co potwierdził dziś sekretarz generalny Sojuszu. O szczegółach Michał Strzałkowski. Choć w sondażach politycznych od tygodni trzy fińskie partie szły łeb w łeb, wczoraj wieczorem najwięcej radości było w sztabie centroprawicowej partii Koalicji Narodowej. To ona będzie mieć najwięcej mandatów w nowej kadencji Eduskunty, czyli jednoizbowego fińskiego parlamentu. Myślę, że stanowiliśmy jasną alternatywę dla lewicowego rządu, który tracił poparcie. To była zasługa naszego programu, w którym przedstawiliśmy propozycję, jak przeprowadzić skuteczne reformy. To zresztą było nasze hasło wyborcze. Naprawmy nasz kraj. Mówił po ogłoszeniu wyników lider partii Koalicji Narodowej i najprawdopodobniejszy nowy premier Finlandii, Petteri Orpo. A szef klubu parlamentarnego tego ugrupowania, Kai Mykkanen, ocenił, że o zwycięstwie centroprawicy zadecydowały sprawy gospodarcze. Cóż, wygląda na to, że Finowie chcieli zmiany i sądzę, że głównym tego powodem jest kwestia dotychczasowej polityki gospodarczej, a zwłaszcza ciągłego zadłużania się państwa, co jest zagrożeniem dla dobrobytu społeczeństwa. Nakręcało to też inflację i przybliżało recesję. My też tak to oceniliśmy i myślę, że właśnie dlatego wygraliśmy te wybory. Mam nadzieję, że uda nam się wprowadzić fińską gospodarkę na odpowiedni kurs. Ale partia Koalicji Narodowej, choć zajęła w wyborach pierwsze miejsce, nie ma wystarczającej większości, aby sama objąć rządy. Naturalnym kandydatem na koalicjanta wydaje się nacjonalistyczna partia Finów, która zajęła drugie miejsce i będzie mieć raptem o dwa mandaty mniej od centroprawicy. Chęć rozpoczęcia rozmów koalicyjnych wyraziła już liderka partii Finów, Riikka Purra. Finlandia ma szansę na mocną koalicję rządową z dużym poparciem w parlamencie, ale my oczywiście musimy stać na straży tego, co jest dla nas ważne. Nie odpuścimy naszych wartości, ale rozumiemy też, że polityka jest sztuką kompromisu. Purra nie bez przyczyny jest ostrożna, bo partia Koalicji Narodowej i partia Finów już raz wchodziły w skład tej samej koalicji rządowej i bardzo poważnie się kłóciły, głównie o podejście do Unii Europejskiej oraz imigracji. I to typowany obecnie na premiera Petteri Orpo był głównym zwolennikiem wyrzucenia nacjonalistów z tamtego rządu. Spory wewnątrz prawicy pomogły zresztą wygrać poprzednie wybory partiom lewicowym. Dlatego w Finlandii nie wyklucza się też innej możliwości powstania rządu jedności narodowej złożonego z centroprawicy i trzeciej we wczorajszych wyborach socjaldemokratycznej partii Finlandii pod wodzą ustępującej premier Sanny Marin. Ona również nie wykluczyła rozmów koalicyjnych. One na pewno byłyby trudne, bo na wiele spraw patrzymy całkowicie odmiennie i na gospodarkę, i na system zasiłkowy, i na edukację, ale jedno jest pewne, wszystkim nam chodzi o dobro Finlandii i wszyscy chcemy dla dobra kraju pracować. Jakakolwiek nie powstałaby w Finlandii koalicja, to kraj ten nie zawróci już ze swojej drogi ku NATO. Członkostwo popierają i centroprawica, i socjaldemokraci, i nacjonaliści. Głosowanie w parlamencie też już się w tej sprawie odbyło, a Turcja zdjęła w ubiegłym tygodniu swoje weto wobec fińskiej akcesji. Akcesję tę zatwierdziły też Węgry. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg ogłosił więc dziś, że formalne wstąpienie Finlandii do NATO nastąpi jutro. A więc jutro będziemy to świętować i z pewnością relacjonować oficjalne przystąpienie Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego, kiedy to Finlandia stanie się pełnoprawnym krajem członkowskim, jej flaga zostanie wniesiona na maszt przed kwaterę główną. O tym już dziś samego rana informowała nasza brukselska korespondentka. O tym pewnie jutro w audycji popołudniowej. Już teraz zapraszamy. Za 16 minut 18. Nagranie z listy przebojów Trójki to Latawce grupy Myslowic. Przez świat, a na sztuku żeby było łatwiej. Nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest. Podkłada to. Poskładaj mnie. Meslowic z listy przebojów trójki, ostatnio na miejscu szóstym i to aż 4 do góry. Zachęcamy do głosowania. Przypomnę, jako że Wielki Tydzień, lista w lany poniedziałek, w poniedziałek wielkanocny, a głosujemy do poniedziałku do godziny 12. Lista, kolejne notowanie po 19. No ciekaw jestem, czy znowu w pierwszej dziesiątce, może wyżej Meslowic? Kto to wie? A my wspominamy, co wydarzyło się równo pół wieku temu, 3 kwietnia 73 roku miała miejsce pierwsza rozmowa przez telefon komórkowy. Zapytałem państwa, czy te pierwsze komórki, jak wspominamy, miały w sobie coś z magii? Otóż nie wiem, czy to będzie magia, ale ja pamiętam, powiem panu dokładnie, bo to był niezły ubaw, jak ci pierwsi biznesmeni po tym 89 roku tą wielką taką stacją bazową biegali po terytoriach różnego rodzaju składów celnych i urzędów, szukając sygnału w jednym kącie, w drugim, w trzecim, żeby znaleźć ten sygnalik, aby się móc z Wiedniem, tudzież z Berlinem połączyć. I to taka właśnie była magia, że urządzenie ważyło dobrych kilka kilogramów, a właściwie zasięgu komórek jako takich prawie w ogóle nie było i patrząc na nich nieraz w tych pląsach choroby świętego Wita, no to to rzeczywiście mogła być jakaś magia. Bardzo dziękuję. Gdyby państwo chcieli coś dodać, powspominać, to również polecamy się. 2 dwójki i 7 trójek. 11 minut przed godziną 18, a zatem czas na nasz cykl. Przypomnę, że pojutrze oficjalna wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce, no i pojawiły się już fake newsy właśnie. News albo fake news? Oto jest pytanie. I na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi, a nie jest to łatwe. Pomaga nam w tym dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry państwu. W mediach społecznościowych, zresztą po raz kolejny pojawił się temat prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Kolejny temat, nie wiem czy to możemy nazwać, że z tych teorii spiskowych, z tego cyklu. Tak, to zdjęcie, bo to głównie chodzi o materiał wizualny, czy nawet fragment filmiku, który krąży po sieci już od tak naprawdę wizyty prezydenta Bidena w Kijowie. I on służy jako takie narzędzie poparcia teorii spiskowej, że cała ta wojna jest tak naprawdę ustawiona, grają tam aktorzy i jest to jeden wielki spektakl zaaranżowany przez szeroko pojęty Zachód. To jest czyli dobrze przewidywałem, że jedna z teorii spiskowych wpisująca się w tę narrację, ale po co to? Panie redaktorze, po to, żeby dostarczać coraz to nowych bodźców informacyjnych, typu kolejne nowe potwierdzające rzekome teorie, informacje, bo gdyby one się nie pojawiały, to ta teoria spiskowa by powoli wygasała w świadomości jej, no nazwijmy to tak kolokwialnie, wyznawców. Czyli trzeba podsycać cały czas. No nie zachęcamy do takich działań, ale w teorii dezinformacji o to właśnie chodzi, że trzeba cały czas preparować albo dostarczać takich pseudodowodów, które będą utrzymywać ludzi, którzy już są w jakiś sposób podatni na taką teorię, w przekonaniu, że jest ona zasadna. Podtrzymywać wiarygodność niewiarygodnych treści. No dowcipnie to pan redaktor ujął. No dobrze, tak, ale tak idźmy jest. Dalej. Po co to z kolei? To jest z kolei potrzebne po to, żeby stworzyć taki grunt w wyobraźni czy percepcji rzeczywistości całkowicie niepewnej. Czyli te osoby, które są podsycane teoriami spiskowymi, one żyją w rzeczywistości w takim świecie bardzo niepewnym, w permanentnym stanie zagrożenia, a w takim stanie nie myślimy do końca racjonalnie i krytycznie, więc łatwiej nam wzbudzić takie emocje typu lęk, gniew, złość, bo jesteśmy ciągle utrzymywani w takim stanie gotowości. To zdaje się, rozmawiając z ekspertami, podkreślają, że społeczeństwo rosyjskie jest karmione właśnie taką treścią, ciągłą niepewnością, ale to się rozlewa też na cały świat, bo to nie tylko dotyczy, jeśli tu mówimy o sobowtórze prezydenta Zełenskiego, nie tylko do obywateli rosyjskich. Do nas też to dotyczy. My mówimy o tej infosferze obecnej w Polsce. Oczywiście, że tak. I to jest trochę jak infekcja. Może to się niektórym nie będzie dobrze kojarzyło, ale społeczeństwo rosyjskie utrzymywane jest w takim stanie przez lata. Więc przez pokolenia jest karmione... Zagrożenia z zewnątrz, tak? Tak, o tym mówimy. Karmione tego typu narracją. Natomiast te społeczeństwa zachodnie, które są infekowane tego typu narracjami, one dużo wolniej będą reagowały, ale jednak, jeśli te narracje będą konsekwentne, te fałszywe treści będą dostarczane, to z czasem ta percepcja może się zmienić podobnie. Bo mechanizm jest ten sam. Mechanizm jest absolutnie ten sam, ale ja bym tylko chciała dla mojego świętego spokoju jednak powiedzieć, że ten sobowtór to nie jest żaden sobowtór, tylko jest to ochroniarz prezydenta Zełenskiego Maksym Doniec. I tak naprawdę, jak się przyjrzymy tym zdjęciom, to oni nie są aż tak do siebie podobni. Jedyne, co mają podobnego, to zarost. I to na tej podstawie osoby, które chcą nam, powiedzmy, wszczepić to spojrzenie i podobieństwo, bazują. Mówią, o, zobaczmy, to jest sobowtór, bo ma brodę, ma podobne spojrzenie. Ale wszystkie te zdjęcia takie bez brody tego pana pokazują, że absolutnie on nie jest nawet trochę podobny. A na jakiej podstawie, przypomnijmy, pojawiają się takie domniemania, że to teoria spiskowa, że to sobowtór Zełenskiego pojawił się w kadrze, tak? Podczas wizyty Joe Bidena w Kijowie. W przypadku Joe Bidena w Kijowie to wszedł w kadr i rzeczywiście jego postawa była troszeczkę podobna i był podobnie ubrany do prezydenta Zełenskiego, ale to warianty są różne. Nie chodzi tylko o wizytę Joe Bidena, jest też wiele takich zdjęć z wcześniejszych czasów tej wojny. No, bo tutaj chodzi bardziej o zasygnalizowanie, coś tam was oszukują, ktoś tam was oszukuje, zobaczcie, to może wcale nie jest prawdziwy prezydent, a skoro to nie jest prawdziwy prezydent, to może to nie jest prawdziwa wojna i może to nie są prawdziwe ofiary, więc mechanizm jest ten sam. Co więcej, on polega na tej psychologicznej heurystyce wszczepienia nam, co mamy widzieć. Na tej zasadzie troszeczkę jak przychodzą babcie do nowonarodzonego dziecka i mówią, o, ten jest podobny do mamy, a ten jest podobny do taty. Każdy widzi to, co chce widzieć. A tym bardziej po takiej sugestii, tak? Dokładnie. To jeszcze do koniec zapytam, jak zwykle, jak się przed tym bronić? Zdrowym krytycyzmem i sceptycyzmem, ale też sprawdzać w wielu różnych źródłach, czy podają jakiekolwiek informacje, które są zbieżne z tymi teoriami spiskowymi, bo bardzo szybko zobaczymy, że to jest bardzo wybiórcze spojrzenie na rzeczywistość. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Naszym gościem była dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Me hard, you make me weak. Love is strong.